तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 38वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 10वां सूत्र चल रहा है और उसके भाष्य को हमने कुछ पीछे देख लिया था, बचा हुआ भाष्य अब आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जी, जैसे दो वाक्य हैं अगर, और पहला वाक्य विधि वाक्य है और दूसरा वाक्य स्तुति वाक्य है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि स्तुति वाक्य के लिए विधि वाक्य की आवश्यकता है, क्योंकि वो नहीं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे बनेगा कि विधि वाक्य के को भी स्तुति वाक्य की अपेक्षा है? जहां आप जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं वहां विधि वाक्य भी है और स्तुति वाक्य भी है, दोनों हैं। उस स्थिति में विधि वाक्य केवल विधि को कहेगा, स्तुति को तो नहीं कहेगा। यदि विधि वाक्य अकेला होता तब तो वो विधि को भी कहता और स्तुति को भी कह देता, ऐसे में उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा पिछली कक्षा में मैं गोवली वर्ध न्याय की दृष्टि से समझा रहा था, तो अब चूंकि जिस स्थिति में आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो है विधि वाक्य भी है और स्तुति वाक्य भी है, ऐसी स्थिति में विधि वाक्य केवल विधि को कहेगा, जो कि पूर्ण नहीं है क्योंकि स्तुति नहीं है वहां पर, और स्तुति वाक्य दूसरा है। तो विधि वाक्य सूखी विधि को कह रहा है, रूखी विधि को कह रहा है, अब स्तुति नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उसको स्तुति वाक्य की अपेक्षा है, और वक्ता ने स्तुति वाक्य साथ में लिखा है तो इसीलिए कि वहां अपेक्षित था, वो अपेक्षित समझ रहा था कि स्तुति वाक्य यहां आना चाहिए, नहीं तो वो उसके बिना भी काम चला लेता। तो अकेला विधि वाक्य जैसे स्तुति और विधि दोनों को कह देता है, ऐसे ही यहां अगर आप देखोगे तब तो विधि वाक्य को और किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा यहां देख ही नहीं सकते क्योंकि स्तुति वाक्य भी साथ में है, इसलिए इस दृष्टि से अपेक्षा है। और कोई? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 139 में भाष्य की दूसरी पंक्ति में एक ब्राह्मण का वचन आया है, वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, तो वायु तो देवता हुआ, उसको उपधावती, उसके पास जाता है, उसको प्राप्त होता है, इस क्रिया का करता है यजमान, यजमान देवता को प्राप्त होता है, यानी देवता को अनुकूल करता है, उस तक पहुंच बनाता है अपनी, ताकि देवता से लाभ मिल सके उसको। कैसे करेगा? स्वयं भाग देना, जो स्वयं का भाग दे है, स्वयं उसका अंश था, यानी जिस पे उसका यजमान का स्वत्व था, स्वामित्व था, उसके माध्यम से वहां पर जाता है, वो अपनी चीज को वहां देता है। तो यहां पर पशु की बात कही गई तो वो उसको पशु के लिए कहा गया, कुछ भी देगा वो उसका अपना देगा, तो अपनी चीज के माध्यम से करण को, उसको करण बनाते हुए उस देवता को प्राप्त होता है। ये जी आचार्य जी, और दूसरा, ये तो ये यजमान तो उसको प्राप्त होता है वो दे करके, और स एनम भूतिम कमयति, और देवता एनम, इस एनम यजमानम, इस यजमान को ऐश्वर्य को देता है, प्राप्त कराता है। हाँ जी आचार्य जी, ये तो ठीक है। और दूसरा एक है 140 में, इसमें दो तरीके से एक वाक्य को बताया गया है कि भूति काम आलभेत और भूति कामे न आलब्धव्यम। तो जब हम कह रहे हैं कि भूति काम आलभेत, तो ऐसा जब करेंगे तब तो आगे के जो स्तुति वचन है उनके साथ में इसकी एक वाक्यता हो जाती है, परंतु भूतिकामेन आलब्धव्यम कहने पर एक वाक्यता नहीं हो रही है, भिन्न भिन्न वाक्य बन रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। तो भूतिकामेन आलब्धव्यम, ये इस ढंग से जब वाक्य देखेंगे तो इसका पृष्ठभूमि में प्रश्न क्या है, भूतिकामेन किम कर्तव्यम, इतनी सी अपेक्षा है कि जिसको ऐश्वर्य की कामना है उसे क्या करना चाहिए, बस। तो क्या करना चाहिए, वायमम श्वेतम आलभ्यते आलब्धव्यम, बस इतना सा आ गया। अब ऐसे में किसी और वाक्य की अपेक्षा नहीं है, उसको जो प्रश्न था वो आ गया, पूरा निराकांक्ष हो गया। लेकिन यहाँ इस प्रसंग में ये चूंकि स्तुति वचन पे आक्षेप किया गया है, स्तुति वचन व्यर्थ है, तो उस स्तुति वचन को सार्थक सिद्ध करने के लिए इस वाक्य विधि वाक्य के साथ में स्तुति को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि आलभेता आलभन करें, भूति जो भूति की कामना करता है वो आलभन करे, ये पता है पहले से, लेकिन क्या किसका आलभन करे, वायुमयम श्वेतम आलभेता, वायु देवता संबंधी श्वेत पशु को आलभन करे। तो इसमें जो वायु देवता है ये विशेष कथन किया गया, क्योंकि तो स्तुति वाक्य में वायुर्वी क्षेपिष्ठा देवता, स्तुति वायु देवता की गई है, तो उस स्तुति को इससे जोड़ने के लिए कि वायु देवता वाले वायु देवता को ही क्यों लिया गया है, भूति काम जो आलभन करना चाह रहा है तो वो वायु देवता ही क्यों लिया गया है, क्योंकि उससे भूति होती है, उससे शीघ्रता से भूति होती है, वो क्षेपिष्ठा देवता है, शीघ्रकारी देवता है, इसलिए उससे शीघ्र होती है, इत्यादि चीजें। तो ऐसा जब करेंगे तो स्तुति वाक्य उससे जुड़ जाएगा और वो संबद्ध हो जाएगा, वो स्तुति वाक्य व्यर्थ नहीं होगा, इस दृष्टि से ऐसी विवेक्षा की गई। ठीक है, तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 149 हम देख रहे हैं, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 10वां सूत्र, उसका शावर भाष्य। तो पीछे कुछ समाधान किया, ये सिद्धांती के द्वारा समाधान दिए जा रहे हैं, तब एक और प्रसंग उठा करके ये समाधान कर रहे हैं। पीछे जो वाक्य आए थे जिनको पूर्व पक्षी ने व्यर्थ कहा था, उसमें प्रजापति के लिए कहा था स आत्मनो वपाम उदखिदत, उसने अपनी वपा को फाड़ दिया था, उखाड़ दिया था, उनका ये व्यर्थ है, ऐसा कोई करता नहीं है, हमें भी अपनी उखाड़नी चाहिए, ये जो सब व्यर्थ हो रहा था। अब इसका समाधान यहां दिया जा रहा है, तथा यह प्रजा काम है पशु कामो वास्यात स एतम प्राजापत्यम तूपरम आलभेत इति आकांक्षितत्वात् अस्य विधे शेषोयम। ये जो वाक्य था स आत्मनो वपाम उदखिदत इति, ये किस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, ये किसका शेष है, यानी मुख्य बात क्या थी, वो मुख्य बात इन्होंने यहां बताई, इसके आधार पर अब समाधान करेंगे। यदि केवल इतना सा भाग लेंगे स आत्मन वपाम उदखिदत, आत्मनो वपाम उदखिदत, इतना सा वाक्य लेंगे ये तो गड़बड़ होगी ही, देख प्रसंगों को ला रहे हैं, ये वाक्य शेष है, किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, वो क्या है कि यह प्रजा काम है पशु कामो व स्यात, जो व्यक्ति प्रजा की संतान की कामना करने वाला हो, चाहता हो और पशुओं की इच्छा रखता हो कि मेरे खूब पशु हों, वह स एतम प्राजापत्यम, वो इस प्रजापति देवता वाले तू परम तू पर का आलभन करें। ठीक है, प्रजापति देवता वाले तूपर का, तो वहां उस प्रसंग में कहा था कि वो वपा को किया, उससे फिर एक तूपर उत्पन्न हुआ, फिर उसका आलभन किया और उससे फिर प्रजा और पशु की उत्पत्ति हुई, तो ये आलभन करे, ये विधि वाक्य आया। इसका वाक्य शेष साथ में है स आत्मनो वपाम उदखिदत इति, उसने अपनी वपा का को फोड़ के निकाल दिया। तो कथम गुणवादा इति, ये गुणवाद कैसे है, क्योंकि हमारा सूत्र ही क्या कह रहा है, गुणवादस्तु, बोले इन कथनों में गुणवाद है, गौण कथन किया गया है, मुख्य कथन नहीं है, ये मुख्य कथन लेंगे तो गलत सिद्ध होगा, ये गौण कथन किया गया है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि कथम गुणवादा इति, तो क्या उत्तर दिया सिद्धांत ने, इत्थम नाम नासत पशु यद आत्मनो वपाम उदखिदत इति, इस प्रकार से पशुओं का अभाव हो गया था, इत्थम नाम इस प्रकार का, नासन पशु पशु नासन पशु नहीं थे, इस प्रकार से पशुओं का अकाल हो गया था, इतने कम हो गए थे कि उसने अपनी वपा को ही फोड़ के निकाल दिया। वैसे कोई अपनी वपा को नहीं निकालेगा, लेकिन पशु इतने कम हो गए थे और पशुओं की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उसने ये भी कर दिया। अब गुणवाद कैसा है, वास्तव में नहीं किया था उसने, ऐसा कोई करता ही नहीं है, लेकिन एक कथन है, एक तरह की उक्ति है, जैसे कि कोई बहुत अधिक मेहनत करे तो उसके लिए कहते हैं ना, इसने खून पसीना एक कर दिया, खून पसीना एक कर दिया। किया है किसी ने कभी? अपना खून भी निकाला और पसीना भी निकाला और उसको एक में मिला करके खून पसीना एक कर दिया। बोलिए, खून पसीना एक कर दिया, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है क्या कभी? गलत वाक्य है ये, तो खून पसीना एक करना जो मुहावरा है ये गलत है। आज तक किसी ने कहा है ऐसा अपने में से जैसे बैठे कि भाई ये मुहावरा गलत है? अभी उस शब्द पे ध्यान देंगे, अगर मुख्य अर्थ लेने लगे कि खून का मतलब खून और पसीने का मतलब पसीना और एक करने का मतलब मिलाना, अगर इसका मुख्य अर्थ लेंगे तो ये गलती सिद्ध होगा। हमें क्यों नहीं गलत लगता है? खून पसीना एक कर दिया, हम इसका गौण अर्थ लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत मेहनत की उसने, इतनी बड़ी समस्या आई और इसने खून पसीना एक किया तब जाके ये काम पूरा हुआ है। और हम कब खून पसीना एक करते हैं? जो सामान्य करते हैं, केवल पसीना बहाते हैं। सामान्य स्थिति में पसीना बहाना भी वैसे मेहनत है, लेकिन खून पसीना एक कर दिया मतलब बहुत मेहनत की उसने, तब करते हैं हम ऐसा, जब कोई बहुत आवश्यकता हो, बहुत परिस्थिति ऐसी आ गई हो। तो ऐसे ही ये मुहावरा है कि उसने अपनी वफा को फोड़ के बाहर निकाल दिया। अच्छा, ज्यादा मेहनत करते हैं तो चर्बी घटती है? नहीं, कहां से घटती है? पेट की घटती है, क्योंकि पेट में जमा होती है फालतू। वो वफा और चर्बी थी और वो हटी, तो एक तरह से नहीं, इसने अपनी चर्बी को उखाड़ के फेंक दिया बाहर। वो वैसे नहीं फेंका, लेकिन मेहनत करके उसने उसको हटा दिया। पूरे शरीर की घटती है, लेकिन यहां भी पेट की है, कूलों की है, जांग की है, जो जहां ज्यादा होती है वहां पहले एकदम कम होती है, वैसे पूरे शरीर पर अंतर आएगा। तो ये ऐसा कथन है, वास्तव में निकालने का नहीं है। ये जब खून के आंसू पी रहा है, खून के आंसू रो रहा है, वैसे तो नहीं आते खून के आंसू, लेकिन कभी इतना हो दुखी हो गया जैसे आंसू नहीं खून ही आने लग रहे हैं उसके, इतना दुख हो रहा है उसको। तो ये उसने प्रजापति ने अपनी वपा को फोड़ करके बाहर निकाल दिया। तो ये क्या परिस्थिति बताई? इत्थम नाम नासन पशुव, इस प्रकार की स्थिति की पशुओं का ऐसा अकाल पड़ गया था, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी कि जैसे कि उसने अपनी वपा को निकाल दिया, इतनी मेहनत की उसने। आगे एतच्च कर्मणः सामर्थ्यम, ये उसके कर्म का सामर्थ्य था, उसने ऐसे की मतलब इतनी मेहनत की। यद अग्नौ प्रहृत मात्रायाम वपायाम अजस्तूपर उदगात, कि अग्नि में डालने मात्र से, उस वपा के डालने से तूपर उसमें से निकल करके आ गया। अभी भी वास्तव में नहीं है ये, उसकी मेहनत इतनी थी कि ये असंभव चीज भी संभव हो गई है। ये असंभव चीज है, वपा को डालने से कोई तूपर पशु अग्नि से निकल करके नहीं आता है, लेकिन अधिक मेहनत करने से असंभव चीज भी संभव हो रही है, ये कथन किया जा रहा है। केवल अलग ढंग से कथन है, शब्द से नहीं है, गौण कथन है ये, तात्पर्य वहां लेना होता है कि वक्ता कहना क्या चाह रहा है, किस परिस्थिति में कहना चाह रहा है। आगे इतम भव पशु भवंती थी, इस प्रकार से बहुत पशु हो जाते हैं, जब कम पशु हैं तो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। एडी चोटी का जोर देखा है? एडी चोटी का जोर तो एडी से तो जोर समझ में आता है, चलो कुछ चल रहा है फिर रहा है, चोटी से कौन सा जोर लगा रहा है वो? बुद्धि का तो कौन अर्थ ले लिया ना, फिर संपूर्ण नीचे से ऊपर तक का सारा। एडी से चोटी तक जोर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये काम हो जाएगा। नहीं, पूरा जोर लगाना है। अब वहां गौण अर्थ लेना पड़ रहा है ना, मुख्य अर्थ लेंगे तो ये वाक्य गलत है मुहावरा, और अधिकांश मुहावरों में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी वहां गौण अर्थ है। तो लेकिन ऐसी कोई मेहनत करता है तो उसने बहुत सारे पशु ले लिए। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि कथम पुनः अनुत्खिन्नायाम वपायाम प्रजापति रात्मनो वपाम उदखिदत इत्याह, कि जब प्रजापति ने ये जो कहा, कथम पुनः अनुत्खिन्नायाम वपायाम, वपा को तो उसने निकाला ही नहीं वास्तव में प्रजापति ने, लेकिन फिर वपाम उदखिदत ये क्यों कह दिया आपने? यानी सिद्धांती कह चुका है कि वास्तव में नहीं निकाली है वपा को, जो खंडन कर रहा था वो वास्तव में पापा को निकाला गया इसको मान करके खंडन कर रहा था। तो बोले ऐसा है ही नहीं। तो बोले जब ऐसा है नहीं तो ये कथन क्यों किया गया। तो सिद्धांत कह रहे उच्चते असत वृत्तांतान वाख्यानम, ये असत वृत्तांत का अनवाख्यान है, कथन है। असत मतलब जो हुआ नहीं है, वृत्तांत मतलब व्यवहार, उसका अनवाख्यान यानी उसका कथन करना, वर्णन करना। जो चीज नहीं हुई है उसको भी कह दिया गया, ऐसा होता है समझाने के लिए। घटना कुछ हुई नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा बना करके बोल देते हैं वहां पर विशेष प्रयोजन के लिए, किसने देखो कितना प्रयत्न किया। असद वृत्तांत का अनवाख्यान है, सद वृत्तांत का भी अनवाख्यान होता है लेकिन ये असद वृत्तांत का अनवाख्यान है, ये सिद्धांत स्वीकार कर रहा है। अब इस असद वृत्तांत के अनवाख्यान के तात्पर्य को न लेकर के, अगर गौण अर्थ को न लेकर के कोई मुख्य अर्थ को लेगा तो खंडन होगा ही ना इसका, भाई मुख्य अर्थ में है ही नहीं, ये तो गौण अर्थ है। आगे क्यों क्यों इससे इससे ये क्यों किया। तो बोले स्तुत्य अर्थे न प्रशंसाया गम्य मानत्वात, कि स्तुति के प्रयोजन, स्तुति के अर्थ के द्वारा प्रशंसा के गम्यमान होने से, जब स्तुति का अर्थ किया जाता है तो उसके द्वारा प्रशंसा गम्यमान होती है। ये प्रजापति की प्रशंसा कही जा रही है वहां पर, देखो उसने कितना प्रयत्न किया। जब हम कहें कि इसने खून पसीना एक कर दिया तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना व्यक्ति की, वो खून पसीना भले ही एक नहीं हुआ है वास्तव में लेकिन हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, देखो इसने बहुत मेहनत की। बस ये स्तुति के लिए है, ये सीधे सीधे नहीं है। अब खून पसीना एक करना भी असद वृत्तांत अनवाख्यान है लेकिन उससे स्तुति हो रही है, उससे स्तुति करते हुए हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग होता है ऐसा। आगे यह अनवाख्याने वर्तमाने द्वयम् निष्पत्यते, जब कभी अनवाख्यान होता है जो घटना हुई उसको कथन करने से, उसमें दो तरह से चीजें निकल के आती हैं, दो चीजें हम देख सकते हैं। क्या क्या? द्वयम् निष्पत्यते यच्च वृत्तांत ज्ञानम, एक बात है ये कि जो वृत्तांत बताया गया उसका हमारे को बोध होता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इतिवृत्त इतिहास की तरह से ऐसा ऐसा हुआ, कोई वृत्तांत आता है मतलब हाँ ऐसा ऐसा हुआ, एक तो ये ज्ञान होता है हमारे को। और यच्च कस्मिंश्चित प्ररोचना द्वेषो वा, अथवा उससे कोई रुचि पैदा की जा रही है या द्वेष पैदा किया जा रहा है, प्ररोचना वैसा करने के लिए और द्वेष उसे हटाने के लिए, यानी अप्रीति, दोनों तरह से हो सकता है। हम किसी घटना को बता के देखो ऐसा मत कर देना, हम उसके प्रति उस घटना के प्रति क्रिया के प्रति द्वेष कर रहे हैं, देखो उसने किया था तो ऐसा ऐसा हाल हुआ उसका। अभी अनवाख्यान है लेकिन द्वेष के लिए, अप्रीति के लिए, और वैसा वैसा करवाना है तो प्रीति के लिए हो जाएगा। तो प्ररोचना द्वेष होगा, तत्र वृत्तांतान्वाख्यानम न प्रवर्तकम न निवर्तकम च इति, प्रयोजना भावात अनर्थकम अनर्थकम इति अविवक्षितम। ये जो वृत्तांत का अनवाख्यान है न, यहां पर जो है न तो वो प्रवर्तक है न निवर्तक है वास्तव में, और इसलिए उसका प्रयोजन ही नहीं है। प्रवर्तक और निवर्तक होता तो कुछ प्रयोजन हो जाता, न तो प्रेरित कर रहा है न हटा रहा है, क्रिया किससे उससे जुड़ नहीं रहा है, तो ऐसे में प्रयोजन का अभाव होने से वो अनर्थक है, इसलिए अविवक्षित है, उसकी कोई विवक्षा नहीं की जा सकती केवल उसकी। और प्ररोचनाया तो प्रवर्तते द्वेषात निवर्तते इति तयोर विवक्षा, लेकिन उसमें जो प्ररोचना है, प्रेरणा दी जा रही है, रुचि पैदा की जा रही है, उस वो चूंकि प्रवर्तक है और द्वेष से वो निवर्तक निवर्तन हो करता है, इति तयोर विवक्षा, वहां इनकी विवक्षा होती है वास्तव में। प्ररोचना या निंदा या द्वेष, इसकी वहां पर विवक्षा होती है। जो कथा कही जाती है, कथा अगर ये प्रेरणा और द्वेष न हो उसको हटा दो तो मात्र घटना का जो कथन है वो निरर्थक है। किसी इतिहास की घटना को बताया जा रहा है और उसमें कुछ प्रवर्तना नहीं है और न निवर्तना है, कुछ नहीं है, बस वैसे ही ऐसा ऐसा, वो निरर्थक है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और जिनको उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती या कोई द्वेष नहीं मिलता, वो ऐसे इतिहास की बातों को सुनना भी नहीं चाहते, उनका क्या मतलब है, इसको क्यों पूछेंगे ना, इस कथा को, उनकी कथा को सुनाने से मतलब क्या है। अब राम की कथा सुनाएंगे, भरत की सुनाएंगे या जो भी सुनाएंगे तो कुछ न कुछ प्रयोजन होगा ना, कि प्रवृत्त कर रहे हैं या निवृत्त कर रहे हैं, तब तो वो सार्थक लगेगी। और उससे कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ना तो प्रवृत्ति हो रही है ना निवृत्ति हो रही है, तो हम उस कथा को सुनना नहीं चाहेंगे, हम कहेंगे व्यर्थ है, ये तो प्रयोजन रहित है। तो उस बात को दो भागों में बांट के किया, एक तो उसके वृत्तांत का कथन और एक साथ में प्रवर्तना या निवर्तना, दो अलग अलग करके देखा है, वैसे जुड़ी भी रहती है वो। पूर्व पक्षी आगे कह रहा है वृत्तांतान्वाख्याने अपि विधीयमाने आदिमत्ता दोषो वेदस्य प्रसज्येत। ये कह रहा है कि यदि वृत्तांत का अनवाख्यान हो, यानी सद वृत्तांत का अनवाख्यान हो, ये प्रसंग क्या था, असद वृत्तांत का अनवाख्यान था। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि वृत्तांत का अनवाख्यान हो तब भी माना जाए, तब भी आदिमत्ता दोषो हो, आदिमत्ता दोष है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इन्वर्टेड कोमा में, दोषो वेदस्य प्रसज्येत, वेद में ये दोष तो आ ही जाएगा कि आदिमत्ता है इसकी, यानी अनित्य है, ये आदि वाला है। अगर ये घटना हुई, ऐसी घटना हुई और उसका वर्णन वेद शास्त्रों में मिल रहा है तो वो सादी हो गए, नित्य नहीं हुए, अनित्य हो गए, ये दोष तो तब भी आ जाएगा। कथम पुनः इदम निरालंबनाख्यान निरालंबनम अनवाख्यायते, तो बोले जो जो सदवृत्त का अनवाख्यान है उसी से भी वेद खंडित हो रहा है, तो ये निरालंबन वैसे ही जो अनवाख्यान किया जा रहा है इससे तो वेद क्यों नहीं खंडित होगा, फिर उसको भी क्यों किया जा रहा है, सत वाला ही दोष पैदा कर रहा है तो असत वाला करोगे तब तो दोष आएगा ही, उसको क्यों बचा के रख रहे हो आप, तो उसको क्यों यहां पर दे रहे हैं, ये प्रश्न उसने उठाया। कथम पुनरिदम निरालंबनम अनवाख्यायते इति उच्यते, सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, बोले नित्य है कश्चित अर्थ, अब इसका वो सही अर्थ बता रहे हैं। यहां पर जो कथन किया गया एक नित्य अर्थ का कथन किया गया, कोई नित्य अर्थ है, अनित्य नहीं है, प्रजापति नाम का कोई व्यक्ति नहीं है अनित्य जो कि ऐसा हुआ, बोले नित्य है कश्चित अर्थ, कोई निश्चित, जैसे बबरह प्रावाहणी का उत्तर दिया था वहां पर, उसी तरह से यहां पर एक व्याख्या की जा रही है कि नित्य कश्चित अर्थ है प्रजापति से अर्थ, कोई न प्रजापति कोई न कोई निश्चित अर्थ नित्य अर्थ होना चाहिए, क्या हो सकते हैं, तो इन्होंने तीन विकल्प दिए, वायु आकाश आदित्य, तो वायु को कहेंगे, आकाश को कहेंगे, आदित्य को, ये तीन चीजें प्रजापति के नाम से ली जा सकती हैं। अब जब आगे कहा कि आदित्य इसने प्रजापति ने वपा का अपनी वपा का को उखाड़ा तो स आत्मनो वपाम उदखित अदिति, तो ये वपा क्या है फिर इनकी, मनुष्य की वपा तो अलग हो गई, पेट की वहां मल झिल्ली है चर्बी जो भी है, इनकी क्या वपा होगी अगर आप ये अर्थ लेते हो तो इनकी वपा क्या है, तो उसके लिए उत्तर दिया वृष्टिम वायुम रश्मिम वा, वृष्टि को उसने निकाला, वायु को और रश्मि को, तो वपा जो है वो सार के रूप में कथन किया गया, सार है वो, तो वायु का सार वृष्टि, वायु बहती है और वायु में से बारिश हो जाती है तो उसका सार जैसा हो गया, जो उसकी वपा निकल गई। आकाश है, आकाश के साथ में वायु का, आकाश जो खाली जगह उसका सार क्या है, हमारी दृष्टि से देखिए ना तो वायु तो है, अगर वायु नहीं होगी तो आकाश क्या है हमारे लिए, वायु सब जगह आकाश में उपलब्ध है इसलिए हमारे को अच्छा लगता है, वो उसका सार हो गया। और आदित्य के साथ में रश्मि है, आदित्य है और उसकी वपा क्या है, उसका सार क्या है, रश्मियां हैं, रश्मियों से ही तो हमारे काम आता है। आगे तमग्नो प्राग्रहणात, ये प्रजापति ने वपा को निकाल के फिर उसको अग्नि में डाला, तो ये अग्नि क्या है, इन तीनों से संबंध में कहां डाला उसने, तो उसने फिर तीन अग्नियां बताई, वैद्युते आरबी से लौकिक एवा, विद्युत अग्नि जो ऊपर होती है बादलों में, तो वहां वायु, वायु में वृष्टि और वहां जो अग्नि थी वहां विद्युत अग्नि थी जो बिजली चमकती है कड़कती है, उसमें एक तरह से आहुति दी उसको। दूसरा जो था आदित्य आकाश, आकाश में जो वायु थी और वायु से संबंधित जो अरबी से है ये जठराग्नि को माना गया है, उस वायु की आहुति कहां दी, जठराग्नि में, जठराग्नि जो होती है उसको बढ़ाने के लिए वायु के जो भेद हैं उसमें समान वायु, प्राण अपान उदान व्यान और समान, तो एक वायु इसको अग्नि को बढ़ाने वाली भी होती है, वो एक वायु को वहां पर भी माना गया है, तो वायु को की आहुति किसमें दी गई, जठराग्नि में दी गई, वो जठराग्नि में गई है वो। और लौकिक एवा, और जो रश्मि है यानी आदित्य था रश्मि था, उसकी आहुति कहां डली, लौकिक अग्नि में डली, एक तरह से वो रश्मियां आती हैं, वो रश्मियां ही अग्नि के रूप में प्रकट हो जाती हैं, जैसे कि वो रश्मियां अग्नि ही बन गई है, जैसे अग्नि में आहुति दी गई है उसकी। अब आगे का ततो अजय थी, अग्नि में वपा की आहुति दी तो अग्नि से अज की उत्पत्ति हुई, तो बोले अज क्या होगा यहां पर, इन तीनों के संदर्भ में अज क्या है, तो कहा अन्नम बीजम विरुद्वा, तो वृष्टि और विद्युत उससे संदर्भ में होगा, तो अन्न जो धरती पर उत्पन्न हुआ उससे, ये अज उत्पन्न हुआ, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो गई, बीज का मतलब है वीर्य, किसको इन्होंने लिया, वायु जब अग्नि से हुआ तो अग्नि से पचन हो करके ही रस रक्त आदि धातुएं बनती हैं और इसी में अंत में वीर्य भी बनेगा। और विरुत का मतलब है लताएं पौधे आदि, तो जो लौकिक अग्नि है रश्मि आई, लौकिक अग्नि आई और उसके माध्यम से फिर यहां पर लताएं आदि बनी, उसका भी संबंध किसी तरह से जोड़ेंगे। ये तो तम आलभ्य, उसका आलभन करके, आलभन का क्या अर्थ लिया, तम उपयुज्य, उसका उपयोग करके, प्रजा पशुन प्राप्नोति, बहुत सारी प्रजाओं को और बहुत सारे पशुओं को प्राप्त करता है। इन सब चीजों का उपयोग करके कि वृष्टि हुई, अन्न आया, वीर्य हुआ और लताएं हुई, इससे बहुत सारी प्रजा को और पशुओं को प्राप्त करता है, बहुत सारी प्रजाएं हो जाती हैं। इन सब ये सब चीजें आवश्यक हैं इनके बढ़ने के लिए। इति गौणा शब्द, ये जो शब्द है ये गौण है, गौण का मतलब हुआ यौगिक अर्थ वाले हैं, ये रूढ़ी अर्थ वाले प्रधान और कहलाते हैं। प्रधान अर्थ जो है, मुख्य अर्थ क्या हो जाता है, रूढ़ी, उससे जो ही वही अर्थ आता है, और यौगिक अर्थ लेंगे तो वो गौण अर्थ माना जाता है। तो ये सारे गौण शब्द हैं, इस तरह से इसकी संगति लगाई, इसलिए जो पूर्व पक्षी खंडन कर रहा था बोले वो ठीक नहीं हो गया। आगे देखिए, पीछे एक वाक्य आया था कि देवा वही देव ये जन्म अध्यवसाय दिशो न प्राजानन, और दिशाओं को उन्होंने ही जाना, वहां क्या मतलब था, तो लग रहा था ना कि भाई देवता को दिशाओं का ज्ञान क्यों नहीं होगा, बैठेंगे तो कोई भी यज्ञशाला में जाता है तो पता लग जाता है उसको दिशाओं का, तो दत्ता तो होता ही है, लेकिन किस संदर्भ में वो यहाँ पर पता लगेगा। तो पंक्ति है, आदित्य है प्रायणीय चरु, आदित्य है उदयनीय चरु, इत्यस्य विधेय शेषो देवा वही देव यजनम अध्यवसाय दिशो न प्राजानन इति आकांक्षितत्वात्। तो ये जो वचन था देवा वही देव यजनम अध्यवसाय दिशो न प्राजानन, वो इसका, इस विधि का शेष था। विधि क्या है, आदित्य प्रायणीय चरु, तो प्रायणीय और उदयनीय ये दो यहाँ पर इष्टियां कही गई। प्रायणीय इष्टि, बहुत सारी जो क्रियाएं की जाती हैं उसके प्रारंभ में की जाती है, आरंभ करने वाली जो इष्टि होती है, और अंत में जो समापन वाली इष्टि होती है उसको उदयनीय इष्टि बोलते हैं, एक प्रारंभ करने वाली और एक अंत करने वाली। इनमें तो जो प्रायणीय है उसमें जो चरु होता है वो कैसा, आदित्य होता है, अदिति देवता वाला होता है, अदिति से संबंधित जो होता है वो आदित्य, आदित्य चरु। चरु भी चावल से बनता है, लेकिन सामान्यतः जो हम चावल बनाते हैं जिसमें इतना पानी डाला जाए कि उसी में वो सारा रम जाए और मांड को नहीं निकालना हो, उसी तरह पूरा पक जाता है, उसको चरु बोलते हैं। और नहीं तो अधिक पानी में उबाला जाता है, फिर पानी को निकाला जाता है, छान के या निथार करके जो किया जाता है। इसके लिए इन्होंने यहां पर लिखा ही है अंतर ऊष्म पक्वश चरु, अंदर ही गर्मी में जो पका हुआ होता है उसको चरु बोलते हैं, पानी नहीं निकालना होता है, अगले पृष्ठ पे दिया हुआ है। तो अदिति देवला देवता वाला प्रायणीय चरु होता है, प्रायणीय इष्टि में भी अदिति देवता वाला चरु होता है, और उदनीय उदयनीय इष्टि में भी आदित्य यानी अदिति देवता वाला चरु होता है, ये कथन किया गया, ये विधि है। तो क्यों ऐसा होता है, ये सब क्यों वहां करना होता है, तो उस प्रसंग में इन्होंने कहा कि देवता देव यजन में बैठ करके दिशाओं का उनको ज्ञान नहीं हुआ, इति आकांक्षी तत्वात्, क्योंकि इसको अपेक्षा है ये इसका शेष माना जाएगा। इसकी आप आगे चर्चा करेंगे कि ये कैसे संबंध जुड़ रहा है, अभी नहीं संबंध जुड़ेगा, अभी तो सामान्य कथन हुआ कि ये विधि है और उसका ये शेष है, और इन वाक्यों के हमने अर्थ देख लिए हैं, अभी आगे जोड़ रहे हैं। सर्व व्यामोह नाम आदित्य चरु नाशयिता, आदित्य चरु, आदित्य जो चरु है, जो इस दो बार चरु की बात आई आदित्य चरु की, वह सब व्यामोह के का नाश करने वाला है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। आदित्य चरु कैसा है, सभी तरह के व्यामोह, व्यामोह मतलब अज्ञानता, अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने वाला है। और अपि दिग्मोहस्य इति स्तुति, और वो दिशा के मोह को भी हटाने वाला है आदित्य चरु। सब तरह का व्यामोह तो किसी भी तरह की अज्ञानता है, और दिशाओं का अज्ञान भी तो व्यामोह ही है, मोह ही है। जो सब मोहों को, व्यामोहों को हटा देता है तो वो दिशाओं के व्यामोह को भी हटा देगा। तो जो दिशाओं के व्यामोह को हटाना कथन किया गया, ये उसकी स्तुति की गई है। तो उससे पहले व्यामोह भी दिखाना पड़ेगा ना, मोह भी दिखाना पड़ेगा जो उसको हटा रहा है, तो मोह भी दिखाना पड़ेगा। वो मोह क्या दिखा दिया उन्होंने, देवताओं ने दिशाओं को नहीं जाना, मुझे कह दिया गया वहां पर, और कुछ नहीं, मतलब ये दिखाने के लिए कि इससे वो व्यामोह हटता है। पूर्व पक्षी आगे कह रहा है कथम असति दिंग मोहे दिंग मोह शब्दायति, जब देवताओं को दिशा का मोह ही नहीं था वहां पर तो दिंग मोह शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, दिशा का मोह नहीं था वास्तव में देवताओं को, वो बहुत सामान्य बात है, लेकिन कुछ मोह था वहां पर, व्यामोह था, कोई असमंजस था, कोई अस्पष्टता थी, वो कुछ ना कुछ तो थी, वो क्या थी जिसके लिए यहां दिंग मोह शब्द का प्रयोग किया गया, वो क्या थी वो आगे बताया। उच्चते उत्तर दे रहा है सिद्धांत ही बोल रहा है, अप्राकृतस्य बहु कर्म समूहस्य उपस्थितत्वात् गौणो मोह शब्दो, अप्राकृत बहुत सारे कर्म समूह के उपस्थित होने के कारण से। अप्राकृत और प्राकृत क्या है, एक प्रकृति कर्म होता है फिर उसके विकृति कर्म होते हैं, ठीक है, तो प्रथम कहा गया है प्रकृति याग विकृति याग आप समझते ही हैं, तो प्रारंभ में कहा गया वो प्रकृति याग है, प्रकृति याग में सारी चीजें वहीं कही गई होती हैं, और विकृति याग में प्रकृति से ही आ जाती है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, लेकिन कुछ अतिरिक्त बातें वहां कह दी जाती है। लेकिन अप्रकृतस्य जो प्रकृति में नहीं है ऐसा, अप्राकृतस्य प्रकृति से नहीं आया ऐसे बहुत सारे कर्म समूह के उपस्थित हो जाने से, एक नया कर्म कर रहे हैं विकृति याग, लेकिन उसमें प्रकृति की बातें नहीं आई, नहीं नहीं उसमें विकृति में ही जो है ऐसी बहुत सारी बातें आ गई। विकृति याग में यदि प्रकृति से बहुत सारी चीजें आती हैं तो वो सरलता से होती है क्योंकि प्रकृति को हम जानते हैं पहले से पता है, तो बस यहां भी इतना इतना सा भेद है बाकी सब ऐसा वैसे ही हो जाएगा, सरलता रहती है। लेकिन कोई ऐसी विकृति हो जिसमें बहुत सारे ऐसे कर्म आ गए हो जो प्रकृति में नहीं हो, तो जो प्रकृति में नहीं थे यानी नए कर्म यहां पर आ गए हैं विकृति याग में, वो कहलाएंगे अप्राकृत कर्म है ये। ऐसे अप्राकृत से बहो कर्म समूह से उपस्थित था, बहुत सारे कर्म समूह, ये कर्म समूह, ये कर्म समूह, ये कर्म समूह, बहुत सारा वहां पर उपस्थित हो गया है। अब बहुत सारा उपस्थित हो गया, उसने पहले कर नहीं रखा है, विकृति को पहली बार कर रहा है, तो एक असमंजस और व्यामोह हो गया, किसको करूं किसको पहले करूं, उलझ जाते हैं ना, उलझ पुलझ हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कभी जब ये भी करो वो भी करो वो भी करो तो खोच पोच हो जाते हैं, जो भी कह लो असमंजस ऐसा हो जाता है ना, घुल मिल जाता है, क्या करूं, व्यक्ति ऐसा स्थिति में पहुंच जाता है। उस स्थिति में ये व्यामोह की स्थिति आ गई, तो इसमें गौणो मोह शब्द, मोह शब्द यहां पर गौण रूप से प्रयोग किया गया है, और इसमें अवधारण अवकाश दान आदि फिर ज्ञापयति गौणता, तो ये जो आदित्य चरु है ये अवधारण और अवकाश दान आदि से वहां पर जन आता है, अवधारण यानी तो निश्चय और अवकाश दान यानी उसको थोड़ा समय मिल जाता है, अर्थात ये जो दो चीजें थी प्रायणी और उदयनिष्टि ये, और वहां पर दर्शपूर्ण मास जो किया जाता है, दर्शपूर्ण मास उसमें बीच में किया जाता है, और दर्शपूर्ण मास प्रकृति से आता है, प्रकृति जो सोमयाग है ज्योतिष्टोम उसमें दर्शपूर्ण मास भी है, वो उसको पहले से पता है। अब यहां जो बहुत सारे नए नए कर्म आ गए उस बीच में दर्शपूर्ण मास भी आ गए जो कि उसके परिचित है, वो परिचित कर्म कर रहे हैं तो अब उनको क्या लगेगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा ना, थोड़ा समय मिल जाएगा कि हाँ ये तो बीच में अब चीज आ गई, ये तो हमारी परिचित है, अब थोड़ा सा सांस आया है और थोड़ा सा विचार लेंगे आगे क्या क्या करना है कैसे करना है, तो इनके आने से वो व्यामोह कम हो गया, उसको समय मिल गया, वो पौरवा परे का निर्धारण कर सका, इस तरह बस उसने व्यामोह को दूर कर दिया। लेकिन उससे पहले व्यामोह था बहुत सारे कर्म होने से, तो बस उसी को यहां पर कहा गया है। तो देव यजन में बैठे तो वास्तव में उन्होंने दिशाओं को नहीं जाना, मतलब वास्तव में दिशाओं को नहीं जाना ऐसा नहीं है, दिशाओं को तो का तो पता था, दिशाओं का न जानना इसमें बस न जानना केवल संकेत लेना है, उन्होंने कुछ चीज नहीं जानी, और क्या नहीं जाना था, बहुत सारे कर्म थे। अब उसको आप दिशाओं का मतलब, एक तो पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशाएं होती है वो जानना है, एक दिशा होती है कि इसकी आप इसकी जीवन की दिशा क्या है, किस ओर जा रहा है ये किस ओर ले जाना है, किस क्रम से ले जाना है, किस शैली से ले जाना है, ये नहीं पता लग रहा है उनको, क्रम नहीं पता लग रहा है, तो बोले इसमें कोई दिशा स्पष्ट नहीं हुई हमारे को कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, उस अर्थ में वहां पर लेंगे बहुत सारे कर्म थे, ये इस दिशा के लिए नहीं। और इस दिशा के लिए लेंगे तो केवल व्यामोह की बात कही जा रही है, मोह की बात की जा रही है। और वो ये जो आदित्य प्रायणीय चरु है ये आया तो इससे वो समाप्त हो गया, क्योंकि उनको समय मिल गया, ये परिचित चीज आ गई, थोड़ा सोचने का समय मिल गया और इस बीच में आगे के लिए वो कर सके। केवल बस इतनी सी बात कही गई है। देवा कहा गया, वो किसके लिए कहा फिर? देवता तो देवता ही माने जाते हैं जो दूसरे हैं, वह ये कथन है बस, उन्होंने उनको पता नहीं लगा। बहुत सारे कर्म हैं, अब देवता अपनी आहुति लेने के लिए आते हैं ना, अपने भाग को लेने के लिए, तो कौन सा होगा, किसका होगा, अब कोई पुरस्कार वितरण समारोह बन चल रहा हो और पता नहीं हो पहले कौन नाम कभी किसका ले रहे हैं, तो वहां जल्दी ले रहे हैं तो वहां थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं ना। और फिर प्रमाण पत्र देने वालों को पता ही नहीं रहता कि किसको दे रहे हैं और कौन है, और देखने वालों को भी पता नहीं लगता है कि जो नाम बोला जा रहा है वो पीछे वाला है या ये वाला है, इतनी जल्दी और वो इस तरह से बोल देते हैं, कुछ पता नहीं, असमंजस हो जाता है, अब किसको जाना है किसको नहीं जाना है। नाम बोला गया तो पीछे से उठ के आएगा, वो आगे पहुंच जाएगा, उसको ये नहीं पता कि दो और आगे हैं अभी, वो पहले आगे पहुंच जाता है, वहां पर वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो जब ज्यादा इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो देवताओं को भी मोह हो जाता है ज्यादा तीव्रता से, इसलिए बहुत धैर्य से तसल्ली से किया जाता है। आगे देखिए 11वां सूत्र, सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है। रूपात प्रायात, दो हेतु हैं यहाँ पर, रूपात भी एक हेतु है और प्रायात भी एक हेतु है। दो वाक्य थे, स्तेनम मनः, उसका उत्तर है रूपात से, और अंधित्वादिनी वाक है, इसका उत्तर है प्रायात से। उस प्रसंग को भूमिका में बना रहे हैं। देखिए भाष्य, ये रूपात प्रायात के साथ में गुणवाद तो हमारे को जोड़ना है, पिछला जो सूत्र था उसकी अनुवृत्ति लेंगे। गुणवाद अस्तु, बोले रूप का कथन होने से और प्राय का कथन होने से ये गुणवाद है, बस वो अनुवृत्तियां गुणवाद की लेंगे। तो प्रसंग क्या था, हिरण्यम हस्ते भवती अथ गृहणाती, हाथ में हिरण्य यानी सोना होता है और फिर ग्रहण करता है। ये क्या ग्रहण करता है, तो एक जल का ग्रहण करता है, वसती वरी कहा जाता है इसको। वहां पर कुछ क्रियाएं होती हैं, तो नदी से सोमयाग में जो कूटते हैं सोम को, जो कूटते हैं और उसका रस निकलता है, तो रस तो उसका अपने आप में तो कम होता है, वो रस अच्छा करने उसमें पानी भी डालते हैं, छिड़कते हैं, फिर कूटते हैं, वो रस निकल के आता है। वो पानी जिस पात्र में रखा रहता है उस पानी को वसती वरी कहते हैं। वो नदी से लाया जाता है पहले दिन शाम को, अगर नहीं होता है तो वहीं घड़े से भी लिया जाता है, वो विकल्प है, लेकिन वो पानी अलग से उसी काम के लिए लाया जाता है। तो जिस समय उस जल को नदी से ले रहा होता है उस समय में हाथ में हिरण्य रख करके फिर उसको ग्रहण करता है, हाथ में सोना रख करके उस पानी को ग्रहण करता है, ये प्रसंग है। तो क्यों ऐसा करता है, कि सोना ऐसी धातु है जो शुद्ध है, शुद्ध हो सकती है, पूरी शुद्धता का प्रतीक है, उसमें मलिनता नहीं रहती, उसको गर्म करते तो मैल नहीं आता है अगर शुद्ध है तो। अन्य धातुएं थोड़ी अन्य ऑक्सीजन और इन सबसे मिलकर के उसमें मैल आता रहता है, उनका ऑक्सीडेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर ऑक्साइड बनता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं वायु से, तो वहां पतली पतली परत आती रहती है, लेकिन सोने में नहीं होता ना, सोने को जितना गर्म करो वो कुंदन बन जाता है ऐसा, तो वो शुद्धता का प्रतीक है। तो ऐसा जल लेना है जो कि शुद्ध हो, इसलिए हाथ में सोना लेकर के किया जाता है। सोने का प्रभाव होता है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रतीक के रूप में हम सोम याग करने वाले हैं, सोम रस निकालने वाले हैं, उसके लिए जो साधन या जल लिया जा रहा है वो इतना शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, तो सोना होना चाहिए, सोने की प्रशंसा है। तो बोले इति साकांक्षत्वात् अस्य विधेः, इस विधि का शेष क्या है, स्तेनम मनः अनृतवादिनी वाक्, इसका वाक्य शेष है। और इसका वाक्य शेष कैसे है, इसका इससे क्या संबंध है सोने से, तो वो आगे कह रहे हैं, निंदा वचनम हिरण्य स्तुत्यर्थेना, ये जो स्तेनम मनः और अनृतवादिनी वाक है इसमें मन और वाणी की निंदा की गई है। तो ये जो निंदा वचन है ये किस लिए है, हिरण्य की स्तुति के लिए है, बस सीधे कोई संबंध नहीं है, हिरण्य हाथ में लेके करे और हिरण्य की स्तुति करने के लिए दूसरे की निंदा की जा रही है। दूसरे की निंदा की जाती है तो पहले वाले की स्तुति हो जाती है ना। दो रेखाएं हैं, एक को छोटा कर दिया तो दूसरी बड़ी बन जाती है ना, बड़ी बन जाती है। आप किसी दुकानदार के पास जाओ कुछ खरीदने के लिए, बोले जी इस कंपनी का, इस कंपनी का, उसके पास एक कंपनी का है, दूसरी कंपनी की बात करो, बोले उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, उसके दोष दिखा देगा दो चार। किस लिए? वो कहे कि वो उसकी प्रशंसा करता है, वैसे तो वो भी अच्छी है, लेकिन वो अपनी इसकी प्रशंसा के लिए उधर निंदा कर देता है। तो इसके लिए निंदा वचनम हिरण्य स्तुत्यर्थेना, ये जो मन और वाणी की निंदा की गई है ये हिरण्य की स्तुति के लिए है बस। यथा उदाहरण दिया, किम ऋषिना देवदत्त एव भोजयितव्य, ऋषि से क्या देवदत्त कोई भोजन करा दो। भोजन किसको कराना चाहिए? ऋषि को। भोजन तो अच्छे को ही कराना चाहिए, अधिक पुण्य होगा। तो ऋषि मिले नहीं, उन्होंने कहा कि ऋषि को लेकर के आओ, विद्वान को योग्य को लेकर आओ, ऋषि मिला नहीं, देर हो रही है, तब क्या करें? अरे ऋषि नहीं तो देवदत्त को ही खिला दो ना खाना, ये है ना यहाँ पर, वो भी अच्छा व्यक्ति है। अब यहाँ ऋषि से क्या, देवदत्त को ही खिला दो, इसमें ऋषि की निंदा हो रही है, ऋषि की निंदा हो रही है एक तरह से, और देवदत्त की स्तुति हो रही है। तो वास्तव में यहाँ ऋषि की निंदा नहीं की जा रही है, ऋषि की निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी निंदा, ऋषि को गलत नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी एक तरह से ऋषि की निंदा की जा रही है। किस लिए? देवदत्त की स्तुति करने के लिए। ये उपलब्ध है देवदत्त, इसको कर लो, ऋषि तो पता नहीं कब आएगा, क्या क्या, छोड़ो उसको, चक्कर में क्या पड़े, वो आ ही नहीं रहा है, क्या बुलाने पे भी नहीं आ रहा है, या मिल नहीं रहा है, ये भी तो एक तरह से निंदा होगी ना, छोड़ो ये उपलब्ध है, इसी को करा लो। पूर्व पक्षी कह रहा है, कथम पुनः अस्तेन मनो निंदितुम स्तेन शब्देन उच्चते, जब मन चोर है ही नहीं, अस्तेन है, तो उसको स्तेन शब्द से क्यों कहा गया? तो मन चोर होता है क्या, चोरी करता है क्या, मन किसी की चोरी की है क्या मन ने? अस्तेन मन है, मन को चोर बना दिया, चोरी की है मन ने किसी की? ये हाथ तो फिर भी चोरी कर लेता है, वैसे तो मन किसी की चोरी नहीं करता है, तो अस्तेन मन होते हुए भी, चोर ना होते हुए भी, उसको स्तेन शब्द से क्यों कहा गया? तो उत्तर दे रहे हैं, हाँ नहीं, आगे प्रश्न कर रहे हैं कि वाचम च अनृतवादिनीम अपि अनृतवादी अनृतवादिनीम अपि अनृतवादिनी इति ब्रूयात, कि जो झूठ न बोलने वाली वाणी है उसको भी अनृतवादिनी भाग कर दिया। सब वाणियां तो झूठ नहीं बोलती है, सत्य भी तो बोलती है, लेकिन फिर भी उसको आपने अनृतवादिनी वाक, मतलब सबको लिए कह दिया आपने। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, गुणवाद अस्तु रूपात, ये गुणवाद है, और रूपात ये सूत्र का पहला अंश है, और ये मन पे लगेगा रूपात। रूप से कैसे? बोले यथा स्तेना प्रच्छन्न रूपा एवं चमना, चोर कैसे होते हैं? प्रच्छन्न रूप वाले तो अपने को छुपा करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं ना, पता ना लग जाए, ढक करके रखेंगे, दिख ना जाए, कपड़े ऐसे पहनेंगे, ऐसी जगह दीवार के पीछे रहेंगे, सबके सामने चौड़े धाड़े नहीं आएंगे, अंधेरे में रहेंगे, छुप करके रहते हैं ना, बस ये प्रच्छन्न रूप चोर का है। और मन भी तो छुपा हुआ ही रहता है, मन का दिखाई देता है, आंख नाक कान तो दिख जाते हैं हमारे को, मन दिखाई देता है क्या? छुपा हुआ रहता है बस, इसीलिए स्तेनम मनः, जैसे चोर छुपा हुआ रहता है ऐसे मन भी छुपा हुआ रहता है। मन का हमें पता नहीं लगता है ना पूरा पूरा, ठीक है थोड़ा बहुत पता लग जाता है, लेकिन पूरा पूरा तो पता नहीं लगता ना, किसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं लगता है ना, दूसरे के मन का, दूसरे के मन का, चोर को तो पता रहेगा, हाँ चोर को तो पता ही रहता है खुद का, दूसरों को नहीं पता लगता है, वो ठीक बात कही आपने। तो प्रच्छन्न रूप रहता है। कई जने एक बात कहते हैं ना कि अगर परमात्मा ने ऐसा कर दिया होता कि जो हमारे मन में है वो हमारे ललाट पे भी दिखने लगे, कोई ऐसी स्क्रीन हो तो क्या होता? नहीं, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति डूब के मर जाता, उसके मन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि लोगों को पता लग जाता। ऐसा करके एक उदाहरण देते हैं, अच्छे अर्थों में देते हैं वैसे, पर जैसे इन्होंने कहा उसको तर्क में कहे, फिर होता तो ऐसा तो सबका ही होता है ना, किसी एक का होता क्या? डूब के तो तब मरे जब एक को हो, इसको इसको पता लगे कि भाई ये एक है और बाकी सब तो साधु हैं, उनके मन तो बड़े अच्छे हैं, और एक का है तब तो वो डूब मरे। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबका ही होता ना, सबका ही होता ना, तो सबका होता तो ठीक है, सभी ऐसे हैं, उसमें कौन सी शर्म होती? भाई ठीक है सभी ऐसे हैं, जो चीजें लगभग सब में होती है, ठीक है कुछ अच्छे होते तो अच्छे होते, बाकी तो सब ऐसे ही है, तो उसमें कोई वो भी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। भगवान ऐसा कर देता तो कर देता, लेकिन दिक्कत हो जाती उससे, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है। तो प्रच्छन्न रूप है मन का। तो स्थैनम मन का अर्थ केवल इतना है कि जैसे चोर छुपा हुआ रहता है, ऐसे ही मन भी छुपा हुआ रहता है, बस। और कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। रूप से रूपात, रूप से ये गुण कथन है, स्वरूप इनका एक जैसा। इति गौणा शब्द एवं च मना इति गौणा शब्द। और प्रायात जो कहा, प्रायात च, प्रायात से भी जो गुण वचन कहा गया, प्रायात च अनृतवादिनी वाग इति। ये जो वाणी है अनृतवादिनी है, ये प्राय करके ऐसी होती है, वाणी जो है प्राय करके अनृतवादिनी होती है। सत्य है या नहीं है? ये सत्य है या नहीं है? प्राय करके व्यक्ति झूठ बोलता ही है ना। अब इसके प्राय के दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। एक व्यक्ति में घटा के देखेंगे कि इसकी जो वाणी है, एक वाणी एक वाक जितना बोलती है उसमें अधिकांश झूठ बोलती है। एक वाणी जितना कुछ बोलती है दिन भर या पूरे जीवन में, उसमें अधिकांश झूठ बोलती है। एक तो ये अर्थ है कि प्राय करके झूठ बोलती है। एक इस तरह नहीं, जितनी वाणियां हैं उनमें से अधिकांश झूठ बोलती है। कम या अधिक वो अलग बात है, कम बोलती है तो भी झूठ तो बोलने वाली हुई ना। वो यूं देखेंगे तो दिन भर में हम झूठ अधिक नहीं बोलते, काम ही नहीं चलेगा हमारा। जितने वाक्य हम सुबह से शाम तक बोलते हैं उसमें झूठे वाक्य अधिक होते हैं, सच्चे वाक्य अधिक होते हैं, सच के अधिक वाक्य होते हैं। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो प्रायः झूठ बोलने वाली वाणी होती है, ये नहीं कहा जा सकता। भाई प्राय आप ये कह सकते हो कि भाई 70%, 80%, 90%, कम से कम 70 से तो आगे बोलेंगे कि इतना झूठ बोलता है कोई, तब कहेंगे कि प्राय झूठ बोलता है। प्राय मतलब अधिकांशता, पर ऐसा तो है नहीं, इसलिए इसको ऐसे नहीं घटाना है। लेकिन अगर जितने मनुष्य हैं उनमें देखा जाए तो अधिकांश झूठ बोलने वाले मिलेंगे। कोई कोई होगा जो सच बोलता होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो झूठ बोलता होगा। इसलिए कहा अनृतवादिनी वाक, वाणी तो अनृत को बोलने वाली होती है प्राय कथन के कारण से। तो प्रायाच अनृतवादिनी वाक इति हो गया। आगे देखिए, दूरभूयस्त्वात्। पीछे जो वचन आया था कि दिन में अग्नि का धुआं दिखाई देता है, नहीं, हाँ धुआं दिखाई देता है अग्नि नहीं, और रात में अग्नि दिखाई देती है धुआं नहीं, वो अग्नि दिन में जो है वो अग्नि सूर्य में चली जाती है और रात्रि में सूर्य अग्नि में आ जाता है, नीचे उतर के आ जाता है, ये जो सारा कथन था, बोले क्या फालतू की बात लिखी हुई है। तो उसके संदर्भ में दृष्ट विरोध है उदाहरण, ये दृष्ट विरोध का उदाहरण था, उसी को वचन को कह रहे तस्माद् धूमा एव अग्नेर दिवाद दृश्य नार्चि, तस्माद् अर्चिर एव अग्नेर नक्तम तदृश्य न धूमः। अर्थ तो आपको हो ही गया कि इस कारण से धुआं ही, अग्नि का धुआं ही दिन में देखा जाता है, न कि लपटें अर्ची, और इस कारण से ही अर्ची ही अग्नि की न रात में देखी जाती है, धुआं नहीं। इति ये किस प्रसंग में कहा गया? इति अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इति सायं जो होती, अग्निर्ज्योति हम ये आहुतियां देते ही है नित्य कर्म में, ये सायंकाल वाली आहुतियां हैं, क्योंकि रात्रि में अब अंधेरा होना है तो वो अग्नि से ही तो काम चलेगा, अग्नि ही ज्योति है वहां पर, इसलिए सायंकाल अग्नि ज्योति को कहते हैं। और प्रातःकाल में क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य से हमारा काम चलेगा, तो सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा इति प्रातः ये कथन किया जाता है। अब इसमें देखो क्रम क्या दिया गया, पहले सायंकाल वाला कहा गया फिर प्रातःकाल वाला कहा गया। सामान्यतः हमारे मन में क्या रहता है कि पहले प्रातःकाल का और फिर सायंकाल का, लेकिन यहां जो सारे विधान मिलते हैं वो प्रारंभ सायंकाल से होता है, सायंकाल हुआ और प्रातःकाल उसका पूरा हो गया, ये एक चक्र कहलाता है। प्रातःकाल किया और सायंकाल किया ये क्रम नहीं रहता है, सायंकाल किया और फिर अगले दिन प्रातःकाल किया, ये मिलाकर के एक माना जाता है, फिर अगले दिन का सायंकाल और फिर प्रातःकाल का, ऐसा माना जाता है। तो इसमें अग्निर्ज्योति ये सायं और ये प्रातः ये किया जाता है। इति मिश्रलिंग मंत्रयोर विधानस्य आकांक्षितत्वात्। शेषः। ये जो मिश्रलिंग वाले वाक्य हैं, यानी इसमें अग्नि और ज्योति दोनों, अग्नि और सूर्य दोनों यहाँ पर कहे गए हैं, इसके इसका आकांक्षित होने से ये ऊपर की बात को कहा गया है, अग्नि और सूर्य को बताने के लिए उससे जुड़ी हुई बात है ये। अब ये जो मिश्रित लिंग है, लिंग मतलब देवता का यहाँ पर कथन किया लिंग से, तो कुछ लोग यहाँ पर अंतर करते हैं। नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है कि अग्निर्ज्योतिर्ज्योति सूर्य है स्वाहा, अग्निर्ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा नहीं सूर्य, और इसी तरह सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य है स्वाहा नहीं अग्नि स्वाहा, ऐसा बदल के मिश्र लक्षण कहते हैं दोनों, वो अलग अलग दृष्टि है। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों अलग अलग कहे गए हैं, अब इसमें कह रहे हैं उभयोर देवतयो सन्निधाने होम इति स्तुतेः उपपत्ति ही, दोनों देवताओं के सन्निधान में होम होता है, ये स्तुति का कथन किया गया। अग्नि देवता भी होना चाहिए और सूर्य देवता भी होना चाहिए, तब जाकर के होम होता है। केवल इसकी स्तुति के लिए ये कहा गया है, ये दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। जबकि ये जो दिखने न दिखने का वास्तविक कारण क्या है, तो अब कहा गया दूर भूयस्त्वा धूमस्य अग्नेश्च अदर्शने गौणः शब्दः। दूर होने के कारण से, दूरों की अधिकता, दूर भूयस्त्व दूर की दूरी की अधिकता होने से, वैसे हम अग्नि से निकट भी कहते हैं, वो भी कुछ दूर है यूं कहेंगे, दूर तो होते ही है, उसके अंदर तो बैठे नहीं होते हम उसको जिसको पास कहते हैं इसका मतलब है हम अधिक दूर नहीं है, जिसको हम दूर कहते हैं वो दूरी की अधिकता है। दूर भूयस्त्व कुछ तो दूर होते ही हैं हम यहाँ पर, जिसको हम निकट कहते हैं वो भी दूरी होता है ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ दूरी होती है उसमें, तो दूर भूयस्त्व ज्यादा दूर होते हैं। तो धूम और अग्नि के न देखने से, जब अग्नि जल रही हो उसमें धुआं और अग्नि दोनों है, लपटे हैं, निकट है तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूर होगा तो क्या दिखाई देता है, धुआं धुआं दिखाई देता है। दिन में दूर से देखेंगे तो धुआं दिखाई देगा, अग्नि दिखाई नहीं देगी अधिक दूर से होंगे तो, और रात्रि में अगर हम दूर होंगे तो अग्नि दिखाई दे सकती है, धुआं नहीं दिखाई देगा। बस केवल इसी के लिए कहा गया, अभी तो रात को भी हम अग्नि के पास में रहते हैं तो धुआं उठता हुआ कुछ तो दिखता ही है हमारे को, लेकिन दूर होंगे तो नहीं दिखाई देगा अंधेरे के कारण से। बोले ये गौण कथन है, इसको सीधे सीधे लेकर के कि ऐसा ऐसा हुआ, उसको हम कहें कि वहां दिन में अर्ची होती ही नहीं है, रात्रि को धुआं होता ही नहीं है, ये करके खंडन करने लगेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो सिद्धांती ने इनका उत्तर कुछ कुछ ढंग से देने का प्रयास किया है, और इन्हीं के आधार पर हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं कि देखो कैसे उत्तर दिया जाता है और ऐसी स्थितियों में क्या उत्तर हो सकता है। अब सारी चीजों का उत्तर तो यहां नहीं मिलेगा मीमांसा में भी, लेकिन इस तरह के जो प्रसंग आते हैं वहां हम किस दृष्टि से सोच सकते हैं, कैसे कैसे समाधान हो सकता है, ये हमारे को सूत्र या शैली पता लगती है। हर प्रश्न का उत्तर यहां नहीं मिलेगा, अब प्रश्न कुछ आ गया हम इन दृष्टियों से विचार कर सकते हैं, शायद ऐसा हो शायद ऐसा, और कहीं ना कहीं हमारे को फिर संगति प्रतीत लगेगी। विचार तो करना पड़ता है, आदत नहीं है, मेहनत भी पड़ती है, लेकिन हमारे को विकल्प पता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी दृष्टि हो सकती है, तो उनको घटा घटा के देखते हैं तो कोई चीज वहां पर अच्छी हो जाती है, हाँ ये बात समझ में आ गई, यहां तो ऐसा है। कभी वैसी की वैसी होती है तो बहुत शीघ्रता से हम कर सकते हैं। और पीछे जो ये अपनी वपा के निकालने की बात थी, तो उसमें जैसे कि योग दर्शन में आता है तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और उसमें भी मृदु मध्य आदि मात्र होने पे ततोपि विशेष है ये बात। तो जितना हमारा वेग होगा, जितना हम करते हैं, उतनी शीघ्रता से फल की प्राप्ति होती है, बस उस तीव्रता को बताने के लिए ये कथन किया गया। इस तरह के कथन लोक की दृष्टि से देखेंगे तो, अब आप देखिए पहले जब आप पूर्व पक्षी की बात सुन रहे थे और ये बातें यही वाक्य थे तो लग रहा था ना कि ये तो बड़ी अटपटी बातें लिख रखी है, ये क्या है, और अब सिद्धांती का उत्तर सुन लिया तो कैसा लग रहा है, यहाँ ये बात ऐसे तो ठीक है, ये वैसे सोच रहे थे तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे देखा है तो ठीक है, इसकी हम संगति कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। जी पृष्ठ संख्या 155 पे, 155 हाँ, तो 11वें सूत्र का जो भाष्य हुआ था तो उसमें इसका जो पूर्व जो वाक्य था हिरण्यम हस्ते भवति अत गृहणाति, तो मतलब अलग अलग रूप से तो यूं समझ में आ गया, लेकिन उससे उसकी कैसे शेषत्व हुआ। हिरण्य की स्तुति करनी है इसलिए वाणी और मन की निंदा कर दी, हिरण्य की स्तुति करते हैं। यहाँ एक न्याय चलता है, इसको कहते हैं न ही निंदा न्याय। इसको इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है, 156वें पृष्ठ पर देखिए, तो वचन है न ही निंदा निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा निंदा के लिए नहीं चल रही है, वो विधेय की स्तुति के लिए चल रही है। वास्तव में वाणी और मन की निंदा नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर, विधेय की स्तुति के लिए। इसके लिए जैसे कहा जाता है कि भाई पशु तो घोड़ा और गाय ही है, बाकी तो कोई पशु नहीं है, तो बाकी कोई पशु नहीं है ये निंदा की गई ना अन्य पशुओं की, वो निंदा निंदा नहीं है वास्तव में, उनको वो भी उपयोगी है, लेकिन किसके लिए? घोड़े और गाय की स्तुति के लिए वो है। और कहने लगे भाई खिलाड़ी तो बस ये है, गायक तो ये है, विद्वान तो ये है, बाकी सब तो क्या है, भाई मुख्यमंत्री तो ये है, बाकी सब तो क्या है। अब बाकी की वो निंदा कर रहा है, अब उसका ये मतलब नहीं है कि वो वास्तव में निंदा कर रहा है उनकी, तो दुष्ट है उनकी तो निंदा की जाएगी, ठीक नहीं है वो, लेकिन अच्छे होते हुए भी कभी उनकी भी प्रशंसा करेगा, बोले आप तो निंदा कर रहे थे उस दिन, बोले कुछ मुख्यमंत्री नहीं है ये तो क्या है, और ये तो कोई खिलाड़ी है क्या, ये तो कोई विद्वान है क्या, और अभी आप प्रशंसा कर रहे हो। अरे भाई उस दिन मैं निंदा कर रहा था, वो इसकी स्तुति के लिए कर रहा था कि ये वाला मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ये गायक या लेखक बहुत अच्छा है, अब बाकी तो क्या है, भाई मिठाई तो ये है, बाकी तो कोई मिठाई नहीं है, और बाकी को मिठाई नहीं मान रहा। तो ये नही निंदा निंदितुम प्रवर्तते, ऐसे स्थलों पर जहां सीधे निंदा की जाती है वहां तो ठीक है, लेकिन यहां एक की प्रशंसा के लिए दूसरे की निंदा, ये भी एक तरीका होता है ऐसा करके। और किया जाता है तो ये यहां निंदा वचन जो किया गया इसको नहीं निंदा न्याय बोलते हैं, इसको नहीं निंदा न्याय। तो जब ये अर्थ निकाल लिया, अब स्तेनम मन है कि ये अर्थ निकाल ही नहीं सकते, हाँ हमारे को भी मन को चोरी करना चाहिए और अनृतवादी निवाग, इसलिए हमारे को भी वाणी को झूठ बोलना चाहिए, ये अर्थ आप नहीं निकाल सकते। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ओ सभी को सदा अभिवादन, ओम शांति।